وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، اور اسی طرح اتارا ہم نے اس کو قرآن عربی، عربی زبان کا قرآن. یہ کون سا مرکب ہے؟ قرآنا عربیا، توصیفی عربی قرآن. وصرفنا، یہ کون سا فعل ہے؟ وزن کیا ہے اس کا؟ فعلنا، پھیر پھیر کے لائے ہوں. کیا خصوصیت آ رہی ہے؟ شدت، مبالغہ. پھیر پھیر کے لائے، بار بار لائے ہم، پھر پھر لائے ہم. فیہ، اس میں. من الوعید، تنبیہات میں سے. وعید کس کو کہتے ہیں؟ ڈراوے کو. ہم تنبیہات، ڈرانے کی باتیں بار بار لائے ہیں، پھر پھر لائے ہیں، ورنہ صرفنا بھی ہو جاتا. صرفنا. لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈریں. او یحدث لہم ذکرا، یا یہ ڈراوے ان کے اندر غور و فکر پیدا کرے، ذکر ان کو یاد دہانی کرائے. اچھا، یہ ڈراوے کیسے یاد دہانی کراتے؟ مثلا زور کی کوئی آواز آتی ہے تو آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ ڈر جاتے. پھر آپ کو یاد آتا ہے، اچھا او آج تو لائٹ جانی تھی، یا آج تو یہ ہونا تھا. ایک دم کیا ہوتا ہے، آپ کا ذہن زیادہ کام کرتا نا. آخرت کے ڈراوے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ انسان کا ذہن زیادہ بہتر طور پہ کام کر سکے، نیکی کی طرف مائل ہو انسان. ایک ہی بات قرآن پاک میں بار بار کیوں دہرائی گئی؟ تاکہ انسان غور و فکر کرے. فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اصلی بادشاہ ہے. ولا تعجل بالقرآن، اور نہ جلدی کرو قرآن کے ساتھ، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو. من قبل ان یقضى الیک وحیو، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی پوری کر دی جائے، یعنی پہلے پوری بات آ جائے آپ کے پاس اور پھر آپ اس کو آگے پہنچائیں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے، میرا علم زیادہ کر دے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، جس میں آپ کو دقت ہوتی تھی، یعنی جب جبریل پڑھتے تو آپ بھی ساتھ پڑھنے لگتے، جیسے آپ لوگ بھی کبھی کبھی کرتے ہیں. جب یہ آیت اتری تو آپ کو اطمینان ہو گیا. کیا؟ کہ جتنی وحی اللہ نے دینی ہے بس اتنی ہی دینی ہے. اور یہ کہ اتنی ہی آئے گی جو مجھ کو یاد ہو جائے گی، اور ایک حرف بھی میں نہ بھولوں گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں. ہوتا کیا تھا کہ جب جبریل علیہ السلام آ کے قرآن دے رہے ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے؟ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے. کیوں؟ تاکہ بھول نہ جائیں. اور اس جلدی میں کیا ہوتا؟ گڑبڑ ہو جاتی. یعنی آپ کو یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ کچھ رہ نہ جائے، کچھ چھوٹ نہ جائے، اور تیز تیز اس کو ریپیٹ کرنے لگتے. فرمانے یہ ہمارا کام ہے. سورۃ قیامہ میں بھی آتا ہے، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اسے یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو بار بار حرکت نہ دو. اسے یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہذا جب ہم اسے سنا رہے ہوں تو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. ایک اور جگہ پر آتا، سنقرئک فلا تنسا، ہم پڑھوا دیں گے آپ کو پھر آپ نہیں بھولیں گے. تو قرآن پڑھنے کا بھی ایک ادب ہے، اور وہ کیا؟ کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے. ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ لوگوں کے اعتراضات سنتے، سوال سنتے، تو آپ کا دل یہ ہوتا تھا کہ فوراً جلدی سے سارے جواب اللہ کی طرف سے آ جائے وحی کے ذریعے، فرمایا نہیں جلدی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو دینا ہے وہ دے دے گا, وہ اپنے وقت پر ہی آئے گا, وہ 23 سال میں ہی پورا ہوگا, اس سے پہلے نہیں. کیونکہ ایک دفعہ ہو رہا تھا نا نازل قرآن, ہر سال تھوڑی نازل ہونا تھا کہ جلدی جلدی روز ہی پورا کر دیا جائے. اور اس دور میں لکھنے والے بھی کم تھے, حفاظت کے ذرائع بھی کم تھے, تو اس لیے کیا کیا گیا, تھوڑا تھوڑا دیا گیا جو یاد ہو جائے. اور ہاں, زیادہ کے لیے جلدی نہ کرو, دعا کرو, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, کہ اللہ میرا علم زیادہ کر دے. ہمارا حال بھی کیا ہے, عام طور پر جب نہیں پتا تھا تو خیال ہی نہیں کبھی آیا کہ یہ بھی پتا ہونا چاہیے. اب جب پتا چلنے لگا تو کیا دل چاہتا ہے, بس جلدی سے پتا چل جائے, فوراً ہر بات آج ہی پتا چلے, آج ہی پورا علم حاصل کر کے گھر جائے. اکثر لگتا ہے کچھ شارٹ کورس نہیں کہ تھوڑے عرصے میں سب دین سمجھ میں آ جائے. تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ کوئی شارٹ طریقہ نہیں کہ ایک سال میں ہی آم کا درخت پھل دینے لگے. کتنا بھی شارٹ کریں گے آپ اس کو, نہیں دے گا. اگر دے بھی تو پہلے سال بور لگتا ہے, دوسرے سال کیریاں لگتی ہیں, تیسرے سال جا کے پھل لگتا ہے. اس لیے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ, جلدی نہ کرو, دعا کرو. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, کس کو کہا جا رہا ہے قُلْ, تو پھر ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے لیے کیا ہے پھر؟ اگر آپ کو کہا جا رہا ہے یہ دعا مانگو, تو ہمارے لیے بھی یہی. وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ, اور البتہ تحقیق عہد کیا ہم نے آدم علیہ السلام کی طرف, لفظی معنی ہے, مراد اس سے یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا, فنسیہ, وہ بھول گئے. کس حکم کی طرف اشارہ ہے؟ کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. سورۃ البقرہ میں اور سورۃ الاعراف وغیرہ میں اس کا ذکر گزر چکا ہے. فنسیہ, تو ہوا کیا ان کے ساتھ کہ وہ بھول گئے. قصور کیا تھا؟ بھولنا. بھولنا قصور ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کبھی کبھی. اور یہ بھولنا جو ہے یہ انسان کی سرشت میں داخل ہے, یہ کمزوری ہے انسان کی. وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ, ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا تو وہ بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, اور ہم نے ان کے اندر عزم نہ پایا. عزم, ارادے کی پختگی. تو عام طور پر بھولنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ارادے کی کمزوری. یہ دونوں الگ الگ چیزیں بھی ہیں, نسیان اور عزم کی کمی, اور اکٹھی بھی ہو جاتی ہیں. اور یہ دونوں کمزوریاں انسان کے لیے شیطان کے جال میں پھنسنے کا سبب ہو جاتی ہیں. اگر ہمیں وہ سب کچھ یاد رہے جو ہم نے اللہ کے احکامات پڑھے ہیں اور آخرت کے حساب کے بارے میں پڑھا ہے, تو ہم کبھی بھی نہ بھٹکے. لیکن بسا اوقات ہم یہ کہہ کے معاملے کو ٹال دیتے ہیں کہ ہماری نیت تو اچھی تھی, ہم نے کوئی برا تو نہیں چاہا تھا. لیکن صرف نیت کافی نہیں ہوتی. نیت اگرچہ ضروری ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیت ضروری نہیں, نیت ضروری ہے لیکن کافی نہیں. نیت کے ساتھ عمل ضروری ہے, اور عمل کے لیے عزم اور پختہ ارادہ ضروری ہے. بھولنے کی عادت پر قابو پانے کے لیے پختہ ارادے کی ضرورت ہے, گرا باندھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بعض اوقات اس بھولنے کے بہت نقصان ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس خیر سے محروم رہ جاتے ہیں. وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا. فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، يَا آدَمُ، اے آدم، اِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ، یقیناً یہ تمہارا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور تمہاری بیوی کا بھی. عربی میں بیوی کے لیے زوج کا لفظ ہے، زوجہ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں اردو میں. فلا یخرجنکما، پس ہرگز نہ نکلوائے تم دونوں کو، من الجنتی، جنت سے، یہ جنت سے تم کو نکالنے نہ پائے. فتشقا، ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، محنت و مشقت کرنا ہوگی. تشقا، ان لکا، بے شک تمہارے لیے، اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، کہ تم بھوکے نہیں رہو گے، کہ بھوک کا سامان ہو جائے گا. ولا تعرا، اور نہ بے لباس، ننگے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور بے شک تم نہ پیاسے رہو گے اس میں. وَلَا تَضْحَى، اور نہ دھوپ تم کو ستائے گی. جنت تو ہے ہی چھاؤں کی جگہ. تو گویا روٹی، کپڑا اور مکان مفت میں مل جائے گا. اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. مکان، شیلٹر، تدہا، دھوپ سے بچنے کے لیے. یعنی جنت ایسی جگہ ہے جہاں انسان کے لیے مشقت نہیں، صرف آرام ہے. اس کے برعکس دنیا ایسی جگہ ہے جہاں انسان کے لیے مشقت زیادہ ہے اور آرام کم ہے. اور دنیا میں انسان کی مشقتیں انہی چیزوں کے لیے ہوتی، کھانے کے لیے، لباس کے لیے، پینے کے لیے اور ٹھکانے کے لیے. آپ دیکھیں کہ ہر انسان کا غم انہی چیزوں کے گرد گھومتا ہے، اس کی ساری فکر، ساری کوشش عام طور پر یہی ہوتی. ہم خواتین کا خاص طور پر وقت یا کھانے کی فکر میں گزرتا ہے، یا پھر گھر بنانے اور سجانے میں. کھانے اور پہننے سے اگر کچھ بچت ہو جائے تو پھر گھر بنانے کی فکر، اور زندگی اسی کے اندر گھوم کر رہ جاتی ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا کہ کچھ آخرت کے لیے بھی خرچ کر سکیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں خطاب کس کو ہے؟ یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، تو خطاب کس کو ہے؟ تو دونوں کو کیوں نہیں، دونوں کو اکٹھا کیوں نہیں؟ وہ بھی تو ساتھ ہی تھی نا. اس لیے کہ روٹی، کپڑا اور مکان شوہر کی ذمہ داری، اس لیے ان کا نام خاص طور پر لیا گیا. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر حضرت آدم اور حوا کا جہاں ذکر آتا ہے تو تسمیہ کا صیغہ آتا ہے، دو دو کی بات ہوتی ہے نا پیچھے، لیکن یہاں سنگلر. فوسوس الیہ الشیطان، تو وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے. بائبل تو کس کو بلیم کرتی ہے؟ عورت کو، کہ عورت کو بہکایا گیا تھا، پھر اس نے آدم کو بہکایا. اور یہاں آپ دیکھیے وسوسہ الیہ، تو پہلے درجے پہ کس کے پاس آیا؟ حضرت آدم کے پاس آیا. وسوسہ الیہ، الیہا نہیں آتا کہیں. الشیطان قال یا آدم، بولا اے آدم، هل ادلک، کیا میں بتاؤں تجھ کو، علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کے درخت کے بارے میں، وملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت جو کبھی پرانی نہ ہوگی، کبھی ختم نہ ہوگی، کبھی مان نہ پڑے گی، لا زوال سلطنت. فاکلا منہا، تو دونوں نے کھا لیا اس کو. اب آپ ترتیب دیکھیے کہ آیا آدم کے پاس، لیکن پھر وہ وسوسہ حضرت حوا تک بھی گیا اور انہوں نے ان کی موافقت کر دی اور وہ بھی ساتھ شریک ہو گئی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر ایک شخص کوئی غلط کام کر رہا ہو اور دوسرا اس کے ساتھ شریک ہو جائے، اس کی حامی بھر دے، اس کی بھی شامت آ جاتی. تو اس لیے کسی کی بھی موافقت کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے اس کا ساتھ دینا چاہیے. شوہر بھی اگر غلط کام کرے تو بیوی کو ساتھ نہیں دینا چاہیے. لڑائی جھگڑا نہ ڈالے آسان طریقے سے، ورنہ کیا ہوگا، کوئی یہ کہہ کے نہیں بچ سکے گی وہ تو میرے شوہر کا قصور تھا، وہ جو لے آیا میں نے کھا لیا. اکلا منہا، نہیں اسے روکنا چاہیے. اور جو ہی کھایا فبدت لہما سوآتہما، تو ان کے ستر کھل گئے، یعنی فوری طور پر لباس ان کا واپس لے لیا گیا. پہلی چیز جس پہ نافرمانی کا اثر پڑا وہ کیا تھی؟ لباس. فتفقا یخسفان علیہما من ورق الجنہ، اور دونوں لگے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے. یہ انسان کی فطری حیا ہے. وَأَسَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی تو وہ بھٹک گئے. اب آپ پریشان ہوں گے کہ پیغمبر بھی نافرمانی کرتے ہیں، ہے نا؟ ہو رہے چپ بیٹھے. وہ پیغمبر بھی بنے ہی کب تھے؟ ابھی تو وہ عام انسان تھے، اس کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص آپ کو آ کے بلیک میل کرے اور کہے یہ دیکھیں آپ کتنا غلط ترجمہ کرتے ہیں، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، کوئی پیغمبر بھی نافرمانی کرتے ہیں؟ تو وہ بھی پیغمبر نہیں بنے. اس لیے یہ عصمت انبیاء کے خلاف نہیں ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا تھا، آپ سوچے ہائے پیغمبر سے قتل ہوا تھا، ابھی پیغمبر نہیں بنے تھے وہ. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک شخص لاعلمی میں اگر کوئی بھی غلط کام کر چکا ہے تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اب اس وجہ سے، اپنی اس پرانی غلطی کی وجہ سے اللہ کے دین کے کام کے قابل ہی نہیں ہوں. وہ تو شاید فرشتے معصوم پیدا ہونے والے انسان ہیں کہ جو بہت نیک کام کرتے ہیں. نہیں، انسان انسان ہے، یہ الگ بات ہے. گناہ انسان کے دل کا نور چھین لیتا ہے اور اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بھی انسان جس سے ماضی میں کوئی غلطی ہو چکی ہو، اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے. معلوم نہیں کون سی غلطی کے ساتھ ساتھ کون سی اچھی چیز بھی ہو انسان سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ انسان کو چن لے. تو چنے جانے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان فرشتہ صفت ہی ہو. اگر کسی بھی انسان سے کوئی غلطی ہوئی ہو اور وہ معافی مانگ لیتا ہے سچے دل سے، ہاں وہ بڑے سے بڑا گناہ ہی کیوں نہ ہو، تو التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. یہ انسان ہیں جو اپنا دل صاف نہیں کرتے اور انسانوں کو معاف نہیں کرتے. اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. وَأَسَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. اچھا، یہاں ایک بات قابل غور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَا، اور یہاں ہے وَعَسَىٰ. تو گناہ اور بھول، ان دونوں کا ایک کنیکشن ہوتا ہے. بعض بھولنا ایسا ہے کہ جس میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ بھول بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو گناہ کے درجے میں جا پڑتی ہیں. کیونکہ اسی نسیہ کو اللہ تعالیٰ عصا کہہ رہے ہیں. پہلے گناہ کی وجہ بتائی گئی کہ وہ بھول گئے تھے. اچھا، ہم عام طور پر جب کچھ بھول گئے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم بے قصور ہیں، بھول گیا تھا اور معصوم بن جاتے ہیں. بھولنا ٹھیک ہے، انسان کی کمزوری اس کی فرشت میں ہے، लेकिन कुछ चीजें नहीं भूलनी चाहिए, और अगर वो भूल जाए तो फिर याद कर लेनी चाहिए, और कोई याद कराए तो याद कर लेने में और उसका इतराफ करने में बड़ाई है। मसलन आता ना कि वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता, जब भूल जाओ तो क्या करो, अपने रब को याद कर लो। अच्छा, नमाज जब भूल जाए किसी को तो वो क्या करे? मसलन अगर किसी ने नमाज भुला दी, भूल गई उसको, भुला दी समरा दी, नहीं तो उसको पढ़नी नहीं आती। कई ऐसे भी हैं, पता है आपको, कई लोग इतनी नमाजें छोड़ देते हैं कि उनको नमाज के लफ्ज भी याद नहीं रहते। जी हाँ, उनको ये भी मिक्स हो जाता है कि सुभान रब्बी अलअज़ीम कहाँ पढ़ना है। अल्लाह ताला हर एक को ऐसी आफत से बचाए। हदीस में आता है ना कि जब तुम में से कोई नमाज पढ़ना भूल जाए तो जिस वक्त याद आए वो पढ़ ले। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान ऐसे किसी काम में लग जाता है, उसको बिल्कुल याद नहीं रहता कि नमाज पढ़ना थी मुझको, या वो समझ रहा था मैंने पढ़ ली और नहीं पढ़ी होती। अच्छा, इसी तरह नमाज में भी आप भूल जाते हैं, 3 रकतें पढ़ी या 4 पढ़ी, तो उसका इलाज क्या है? सजदा साहब काफी हो जाता है। सजदा साहब 3 और 4 में अगर शक हो गया तो एक और पढ़ के सजदा साहब कर ले। साहब का मतलब ही भूलना है। लेकिन ये नहीं कि इंसान को, अच्छा अल्लाह माफ करने वाला है, कोई बात नहीं, 3 है या 4 वो कबूल करने वाला है, नहीं, उसे पूरा करे। इसी तरह किसी से वादा किया और भूल गया तो जब याद आए उसको निभाए, उसको पूरा करे। यानी भूलना एक्सक्यूज नहीं है कि एक दफा भूल गया तो गया, नहीं। अब ये भूल कितनी बड़ी मुश्किल का सबब हुई उनके लिए कि जन्नत का लिबास छिन गया। कहा इहबिता मिन्हा, दोनों उतर जाओ इससे, जमी अन सारे के सारे, बादुकुम लिबादिन अदु, तुम में से बाज के दुश्मन होंगे, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत, फमनित्तबा हुदाया, तो जिसने पैरवी की मेरी हिदायत की उसके लिए क्या है, फला या दिल वला यशका, तो ना वो भटकेगा ना मुसीबत में पड़ेगा। जिसने मेरी हिदायत की पैरवी कर ली वो ना भटकेगा ना मुसीबत में पड़ेगा। बहुत जबरदस्त आयत है। इसको पीछे से कनेक्ट कीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि ये जन्नत है जिसमें तुम मुश्किल में नहीं पड़ोगे, और ये दुश्मन है तुम्हारा शैतान, ये तुम्हें जन्नत से निकलवा ना दे वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। तो जन्नत से निकलना असल मशक्कत है, और जो इस मशक्कत से बचना चाहता है उसे चाहिए कि शैतान से बचकर नेक काम करे, वरना क्या होगा, मशक्कत में पड़ जाएगा। तो यहां नुस्खा या तदबीर बताई गई कि मशक्कत में पड़ने से कैसे बच सकते हो, क्या करो, फमनित्तबा हुदाया, मेरी हिदायत की पैरवी करो, फला यदिल वला यशका। हमारे यहां खुशकिस्मती किसको कहते हैं? शकावत, ये जो है ना शकी और यशका और शकावत, बदबख्ती के मानों में भी आता है, मशक्कत में पड़ने, मुसीबत में पड़ने के, बदबख्ती भी तो मुसीबत में पड़ना है ना। तो बदबख्ती का ऑपोजिट क्या होता है? खुशबख्ती। किसको कहते हैं खुशकिस्मती, खुशबख्ती? उसकी अलामतें क्या होती हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? जिसकी सेहत अच्छी हो, माल उसके पास हो, उसकी सारी जरूरियात पूरी होती हो, ये बड़ा खुशकिस्मत इंसान है जिसके पास ये तीनों चीजें, लिबास अच्छा है, खाना अच्छा है, घर अच्छा है, यही खुशकिस्मती की अलामतें समझी जाती है ना। लेकिन अल्लाह के यहाँ खुशकिस्मती के हुसूल का राज क्या है? फमनित्तबा हुदाया फला यदिल्लु वला यशका, हिदायत की पैरवी। वो तो है ही, उससे इनकार नहीं, और वो इसके नकीर भी नहीं। यानी अच्छा खाना कपड़ा मकान होना खुशकिस्मती की अलामत है, उससे इनकार नहीं, لیکن صرف وہ نہیں، ہماری سوچ لمیٹڈ ہے، ہم یہاں جا کے بس ہو جاتے ہیں. کس پہ ہمارا اینڈ ہو جاتا؟ یہ تین چیزیں اگر ہیں کسی کے پاس تو کیا ہے وہ؟ خوش قسمت. اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں، ابھی نہیں خوش قسمت. وہ کب خوش قسمت؟ جب ایک اور چیز بھی ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ من اتبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے، وہ ہے خوش قسمت. پیچھے چار چیزوں کا ذکر آیا تھا اور پانچویں یہاں بتا دی گئی، کھانا، پینا، لباس، رہائش. ٹھیک ہے، یہ تو پیچھے چار گزری نا، پانچویں چیز جو یہاں بتائی گئی وہ کیا ہے؟ ہدایت. اب آپ دیکھیے کہ ان میں سے پہلی چار میں سے کوئی ایک کراس کر دیں تو زندگی گزرتی ہے کہ نہیں؟ مشکل تو پڑتی ہے لیکن گزر جاتی ہے. مثلا اگر کسی کو صاف پانی نہیں ملتا، بہت سارے لوگ، آپ کراچی سے کسی دن سیر کر کے دیکھیے کہ جہاں صاف پانی نہیں ہے ان کے استعمال کے لیے، پینے کے لیے، ان کی گزر ہی رہی ہے نا. دن ہم پہ بھی چڑھتا ہے، دن ان پہ بھی چڑھتا ہے، دن ہمارا بھی گزر جاتا ہے، ان کا بھی گزر جاتا ہے، گزر ہی رہا ہے نا، گزران ہو ہی رہی ہے نا. کھانا نہیں، روکھی سوکھی کھاتے ہیں، گزر جاتا ہے نا دن، اور اچھا کھانے والوں کا بھی گزر جاتا ہے. کچھ اچھا لباس پہن لیتے ہیں اور کچھ کا پھٹا پرانا ہوتا ہے، وقت گزر جاتا ہے نا. کچھ اچھے گھروں میں رہتے ہیں اور کچھ جھگیوں میں رہتے ہیں، ٹینٹوں میں رہتے ہیں، گزر جاتا ہے نا. کہ کوئی دن رکا. اسی طرح کچھ لوگ ہدایت پر ہیں اور کچھ اس کے بغیر ہیں. دنیا میں بھی ہدایت یعنی اللہ کی رہنمائی اور گائیڈنس کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان مشقت میں پڑتا ہے بار بار، لیکن یہ پھر بھی عارضی اور تھوڑی مشقت ہے. اب آخر اینڈ کیا ہوگا؟ اب لکیر لگائیے اور نتیجہ نکالیے خود ہی. کیا اچھا لباس جنت میں جانے کی ضمانت ہے؟ کہ کھڑے ہو جائیں وہ لوگ آج جو دنیا میں خوبصورت کپڑے پہنتے تھے، ان کو جنت میں لے جایا جائے گا، ایسے ہی کہا جائے؟ دنیا میں جو لوگ اچھا کھانا کھاتے تھے، آج صرف جنت ان کے لیے، کیونکہ جنت میں اچھا کھانا ہے تو انہیں کو ملے گا جو ان کو پہلے بھی ملا ہوا تھا. دنیا میں اچھے گھروں میں رہنے والے آ جائیں کیونکہ ان کے لیے اچھا گھر ہے، کہیں ہے ایسی کوئی بات؟ دنیا میں صاف پانی پینے والے، اچھا پانی پینے والے جنت کی نہروں کے پاس آ جائیں، نہیں. کیا کہا جائے گا؟ من اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. تو ہدایت واحد ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر آخرت نہیں گزرے گی. گزرے گی سے مراد کیا ہے یہاں؟ اچھی نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ جو چیز ناگزیر ہے، ناگزیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے بغیر گزارا نہیں، اس کی طرف تو ہماری توجہ نہیں. چلیے آج آپ ایک کام کیجئے، ہوم ورک ہے آپ کا کہ اپنے سارے خاندان کے نام لکھیے. وہ بچوں کو جیسے اسکول میں لکھاتے ہیں نا، فیملی ٹری بنواتے ہیں اور فیملی کے بارے میں لکھواتے ہیں، تو آپ بھی ایک ہوم ورک کیجئے. یہ ہمیں نہیں دکھائیے، یہ آپ کا سیلف اسیسمنٹ ہے. اپنی اماں، ابا، دادا، دادی، نانا، نانی، بہن، بھائی، خالہ، ماموں، چچا، پپی، اگر بچے ہیں تو ان کے، یا ان کے بھی آگے بچے ہیں تو ان کے، سب کے نام لکھ لیجئے. اور پھر ان پر گرین نشان لگائیے کہ جنہوں نے قرآن سمجھ لیا ہے، اور پھر ریڈ مارک کر دیجئے جنہوں نے ابھی نہیں جانا. کتنا ہوم ورک پڑا آپ کا؟ کورس کے بعد کرنے والا، کورس کے بعد کرنے والا کتنا ہوم ورک؟ ہوم ورک ہے یہ، ہوم ورک، جو اصلی ہوم ورک. ہم نے ہوم ورک نام دے رکھا ہے کسی اور چیز کو. اگر آپ واقعی ان کے خیر خواہ ہیں، ان کا بھلا چاہتے ہیں، ان کے لیے تڑپتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی پسند کیجیے. کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدایت اسی کتاب میں ہے نا. और कृष्ण कहानियों में थोड़ी है। अच्छा, क्या हमारी ख्वाहिशात हिदायत का सबब है? नहीं। क्या तारीख हमारी हिदायत का सबब है, हिस्ट्री? नहीं। क्या ख्वाब हिदायत का सबब है? नहीं। हिदायत का सबब क्या है? कुरान। तो जब तक कुरान से नहीं गुजरेंगे, हिदायत पता कैसे चलेगी कि सही रास्ता क्या है? और फिर सिर्फ पता नहीं चलना, उस पर चलना भी है। और वो क्या? फमन तबा की शर्त है। ये नहीं कहा मन आलिमा, मन तबा, फमन तबा हुदाया। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, खानदान वालों के लिए, ये मेरे और आपके लिए भी है कि हम अपना जायजा लें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या इत्तबा कर रहे हैं, ये इत्तबा की नीयत है या नहीं। इत्तबा किसको कहते हैं? पैरवी, फॉलो करना।